JNP's doe-het-zelfmarkt in Blokker bestaat 25 jaar. En dat betekent de laagste prijzen. Enkele voorbeelden. Als uw cv-ketel of gijzer aan vervanging toe is, kunt u tot 1 april profiteren van een grandioze actie met de laagste prijzen. Onder andere de Voyant Thermopack 240E voor slechts 1820 gulden. Ook diverse sanitaire artikelen gaan voor uitverkoopprijzen weg. Badkuipen, douchebakken en wastafels in kleur zijn er al vanaf 25 gulden. Als u de komende weken in onze actiekrant kijkt, zult u nog vele andere speciale aanbiedingen tegenkomen. JNP's Doe Het Zelfmarkt, Noorderdracht 2 in Blokker. Telefoon 02290 613 44. JNP Schouten, voor centrale verwarming en sanitaire materialen.